دری مڈک لزلمیو غلی مخلاص بنشیم چانٹ مڈک لمرمیو غلی مخلاص بنشیم چانٹ مڈک لمرمیو غلی مخلاص بنشیم دری مڈک لزلمیو غلی مخلاص بنشیم چانٹ مڈک لمرمیو غلی مخلاص بنشیم چانٹ مڈک لمرمیو غلی مخلاص بنشیم درتا تمام بشی دسر پیا برا درتا تمام بشی دسر پیا برا درتا جوان تریخوی دپرتیو غلی مخلاص بنشی چانٹ مڈک لمرمیو غلی مخلاص بنشیم چانٹ مڈک لمرمیو غلی مخلاص بنشیم دری مڈک لزلمیو غلی مخلاص بنشیم چانٹ مڈک لمرمیو غلی مخلاص بنشیم چانٹ مڈک لمرمیو غلی مخلاص بنشیم چیرتا بپروتوی پپی دیا مرگ مردار باشی دست پیو غلی مخلاص بنشیم چانٹ مڈک لمرمیو غلی مخلاص بنشیم چانٹ مڈک لمرمیو غلی مخلاص بنشیم دری مڈک لزلمیو غلی مخلاص بنشیم چانٹ مڈک لمرمیو غلی مخلاص بنشیم چانٹ مڈک لمرمیو غلی مخلاص بنشیم لکھا گدڑ گوندی بز غلی پخڑو سترگو لکھا گدڑ گوندی بز غلی پخڑو سترگو د خراسان لشنو زمریو غلی مخلاص بنشیم چانٹ لمرمیو غلی مخلاص بنشیم چانٹ مڈک لمرمیو غلی مخلاص بنشیم دری مڈک لزلمیو غلی مخلاص بنشیم چانٹ مڈک لمرمیو غلی مخلاص بنشیم چانٹ مڈک لمرمیو غلی مخلاص بنشیم دلتا ہر ڈاگ میوان میوان دئی غازیان لرمو دلتا ہر ڈاگ میوان میوان دئی غازیان مجاهد ملاليو غليما خلاص بنشيم شانتي مودكي لمرميو غليما خلاص بنشيم شانتي مودكي لمرميو غليما خلاص بنشيم دري مودكي لزلميو غليما خلاص بنشيم شانتي مودكي لمرميو غليما خلاص بنشيم چانٹی مڈکی لمرمیو غلیم اخلاص بنشیم لا دی سینی دشا ظلمیو جذبو نڈکی لا دی سینی دشا ظلمیو لفدایانو گلالیو غلیما خلاص بنشیم لفدایانو گلالیو غلیما خلاص بنشیم چانٹی مڈکی لمرمیو غلیما خلاص بنشیم چانٹی مڈکی لمرمیو غلیما خلاص بنشیم دری مڈکی لظلمیو غلیما خلاص بنشیم چانٹی مڈکی لمرمیو غلیما خلاص بنشیم چانٹی مڈکی لمرمیو غلیما خلاص بنشیم زعباسی دی پیشنم پرگدم دی کلا زعباسی دی پیشنم پرگدم دی کلا سوالونو ازاریو غلیما خلاص بنشیم چانٹی مڈکی لمرمیو غلیما خلاص بنشیم چانٹی مڈکی لمرمیو غلیما خلاص بنشیم دری مڈکی لظلمیو غلیما خلاص بنشیم چانٹی مڈکی لمرمیو غلیما خلاص بنشیم چانٹی مڈکی لمرمیو غلیما خلاص بنشیم چانٹی مڈکی لمرمیو